στο μάγα μου κι αν αγκαλιάζει το πέλαγο. Και κύριοι, σαν σήμερα στις 18 Μάρτη του 1996 έφευγε από τη ζωή ένας από τους ηλιάτορες του ελληνικού πολιτισμού. Ο Οδυσσέας Ελίτης, ηλιάτορας της ελληνικής ποίησης, φωτοδότης και του ελληνικού τραγουδιού, με την ποιητική του δημιουργία. Μια δημιουργία που αναβλύζει μουσική, αναβλύζει μελωδικότητα, αρμονία. Ο Ελίτης ήταν από εκείνους τους σπάνιους που έδειξε ότι ένα λογοτεχνικό είδος μπορεί να είναι εκείνη η ρηξικέλευτη ματιά που μεταμορφώνει τη ζωή και τα πράγματα. «Να γιατί γράφω», είχε πει ο Ελίτης, «γιατί η ποίηση αρχίζει από εκεί που την τελευταία λέξη δεν την έχει ο θάνατος. Είναι η λήξη μιας ζωής και η έναρξη μιας άλλης, που είναι η ίδια με την πρώτη, αλλά που πάει πολύ βαθιά, ως το ακρότατο σημείο που μπόρεσε να ανοιχνεύσει η ψυχή στα σύνορα των αντιθέτων, εκεί που ο ήλιος και ο Άδης αγγίζονται». Σε ματά με πορφύρωσα και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Το 1979 ο Οδυσσέας Ελίτης τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας για την ποίησή του, η οποία με φόντο την ελληνική παράδοση ζωντανεύει με αισθηματοποιημένη δύναμη και πνευματική καθαρότητα βλέμματος τον αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου για ελευθερία και δημιουργικότητα ήταν τα λόγια αυτών που τον βράβευσαν. Κατά την τελετή της απονομής του βραβείου Νόμπελ στις 8 Δεκέμβρη του 1979, στην ομιλία του, ο Ελίτης μεταξύ άλλων είπε: «Δεν αρκεί να ονειροπολούμε με τους στίχους. Είναι λίγο. Δεν αρκεί να πολιτικολογούμε. Είναι πολύ. Κατά βάθος, ο υλικός κόσμος είναι απλώς ένας σωρός από υλικά. Θα εξαρτηθεί από το αν είμαστε καλοί ή κακοί αρχιτέκτονες το τελικό αποτέλεσμα. Ο παράδεισος ή η κόλαση που θα χτίσουμε. Εάν η ποίηση παρέχει μία διαβεβαίωση, είναι ακριβώς αυτή. Ότι η μοίρα μας, πάνω απ' όλα, βρίσκεται στα χέρια μας». Σημερώνοντας τα Ιγιανιού με την αύριο των φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν έως τότε οι Αρτινοί από Χιμάρα ως Τεπελένη, λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα συνέχεια και είχαν μείνει σχεδόν οι μισοί και δεν αντέχανε άλλο. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή, με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμίλητη, φέγγοντας με ένα μικρό δαδί, μία-μία μοιραζόμασταν τη σταφίδα. Οι φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσα ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψήρα ως το λαιμό, κι ήταν αυτό πιο κι απ' την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά η σφυρίχτρα, σημάδι ότι κινούσαμε, και πάλι σαν ταζά τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τα αερόπλανα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια, και όπως το είχε συνήθιο του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως. Και ότι ήμασταν σημά πολύ στα μέρη, όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες, μήτε αρρώστους και γερούς, μήτε φτωχούς και πλούσιους, το καταλαβαίναμε. Γιατί και ο βρόντος πέρα, κάτι σαν καταιγίδα πίσω από τα βουνά, δυνάμωνε ολοένο. Ύστερα και γιατί ολοένα πιο συχνά τύχαινε τώρα να παντούμε απ' τ' άλλο μέρος να έρχονται οι αργές οι συνοδείες με τους λαβωμένους, όπου απειθώνανε χάμου τα φορεία οι νοσοκόμοι, με τον κόκκινο σταυρό στο περιβραχιόνιο, φτύνοντας μέσα στις παλάμες και το μάτι τους άγριο για τσιγάρο. Και όπου κατόπι, σαν ακούγανε για που τραβούσαμε, κουνούσαν το κεφάλι αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέρατα. Όμως εμείς το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά που ανέβαιναν καυτές ακόμη από την πίσα του βυθού ή το θιάφι. «Οι, οι, μάνα μου, οι, οι, μάνα μου». Και κάποτε πιο σπάνια ένα πνιχτό μουσούνισμα ίδιο ροχαλιτό που λέγαν όσοι ξέρανε «Είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου». Ήταν φορές που εσέρνανε μαζί τους και χμαλό τους, μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν στα ξαφνικά γιουρούσια που κάναν τα περίπολα. Βρωμούσανε κρασί τα χνότα τους και τσέπες τους γιωμάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. Όμως εμείς δεν είχαμε, ότι κομμένα τα γιοφύρια πίσω μας και τα λίγα μουλάρια μας και εκείνα ανήμπορα μέσα στο χιόνι και στη γλιστράδα της λασπουριάς. Τέλος, κάποια φορά φανήκανε μακριά οι καπνοί που ανέβαιναν μεριές-μεριές κι οι πρώτες τον ορίζοντα κόκκινες, λαμπερές φωτοβολίδες. Της δικαιοσύνης και μυρσίνη εσύ δοξαστική. Μη παρακαλώ σας, καλό σας πει. Τι παρακαλώ σας πει, πλεισμονάτε τη χώρα μου. Ψηλά βουνά τα ηφαίστεια κλίματα σειρά και τα σπίτια πιο λεφτά και τα σπίτια πιο λεφτά. Τα πίκρα μου χέρια με το κεραμό, τα γυρίζω πίσω από το καιρό. Τους παλιούς μου φίλους καλό, παλιούς μου φίλους καλό. Τους παλιούς μου φίλους καλό, με φοβέρες και με ματά. Σαν αυτή που μου λάχε δεν είδα. Ρίχνει να πιάσει ψάρια, πιάνει φτερό. στη γη καράβι κι πως τα νερά. Κλαίει φίλη το χώμα, ξενιτεύεται. Μένει στους πέντε δρόμους αντρίε. Παράξενη πατρίδα, ωσαν αυτή που μουλαχε δεν είδα. Να πάρει πέτρα την επαράτα, κάνει να τη σκαλίσει βγάνει δάματα. Μπαίνει σε ένα βαρκάκι, πηγαίνει ο Εσυχομούς γυρεύει, θέλει τυραννούς. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, ωσαν αυτή που μου λαχε δεν είδα. Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη για την επικοινωνία μας με SMS γράφεται Real, κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Νομίζω ήταν αναγκαίο να πάρουμε αυτή τη μικρή ανάσα μέσα από το περιβόλι του Οδυσσέα Ηλίτη. Τώρα βεβαίως αναγκαστικά θα πάμε να ξαναπέσουμε σε αυτή την έρμη την πραγματικότητα. Βεβαίως υπάρχει κάτι πάρα πολύ ευχάριστο σε ό,τι αφορά την πραγματικότητα. Αρχίσαν οι επιδοτήσεις. Γιατί ξέρετε, μπορεί να υπάρχει έλλειψη. Αρχίζουν να υπάρχουν ελλείψεις, λέει, στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια. Αρχίζει να υπάρχει έλλειψη στο ηλιέλαιο, δεν ξέρω σε ποια άλλα προϊόντα. Πάντως έλλειψη φαίνεται να υπάρχει και στους κουμπαράδες, γιατί έχουν ξεχυθεί οι άνθρωποι και ψάχνουν κουμπαράδες για να βάλουν μέσα τις επιδοτήσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Για να καταλάβετε λοιπόν τι ζούμε, ζούμε το εξής. Θα πληρώνεις, εσύ που έχεις αυτοκίνητο, και είπε ο κύριος Σκυλακάκης ότι είσαι πλούσιος επειδή έχεις αυτοκίνητο. Εσύ λοιπόν θα πληρώνεις τη βενζίνη μέχρι και 70 λεπτά πάνω από πέρυσι. Αυτό γίνεται. Αλλά στο ένα γέμισμα το μήνα από τα 3 ή 4 που κατά μέσο όρο χρειάζεται ο μέσος εποχούμενος, θα σου δίνει επίδομα ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Ταϊκούρας, ο κύριος Σκυλακάκης και ο κύριος Γεωργιάδης θα σου δίνουν ένα παχυλό επίδομα των 0,22 ευρώ. Δηλαδή, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το εξής. Θα σου δίνει επίδομα από τα δικά σου τα λεφτά που σου τα βουτάει και θα σου τα βουτάει στο τριπλάσιο. Αυτό είναι το ένα λοιπόν το οποίο θα συμβεί. Ακριβώς το ίδιο θα συμβεί και με το πετρέλαιο, ακριβώς το ίδιο θα συμβεί και με το θέρμανσης, ακριβώς το ίδιο και με το υδραέριο. Πάμε τώρα στην επιδότηση που κάνουν για το φτωχό. Τι λένε? Λένε ότι επιδοτούν τον φτωχό. Και τι κάνουν στην πραγματικότητα? Προσέξτε τι κάνουν στην πραγματικότητα. Χωρίς να καταργούν το ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, χωρίς να βάζουν διατίμηση στα αναγκαία αγαθά, χωρίς να βάζουν πλαφόν τιμής στην ενέργεια και ούτω καθεξής, χωρίς δηλαδή να κάνουν τι, χωρίς να μειώνουν τις τιμές, τι κάνουν στην πραγματικότητα? Κρατάνε τις τιμές στα ύψη. Όταν λοιπόν κρατάνε τις τιμές στα ύψη, ποιον στην πραγματικότητα επιδοτούν? Κρατώντας τις τιμές στα ύψη και όχι μειώνοντας τις τιμές. Εκείνους λοιπόν που στην πραγματικότητα επιδοτούν είναι εκείνους που εσχροκερδούν, επιδοτούν τους κερδοσκόπους, επιδοτούν τους ολιγάρχες, επιδοτούν τα μονοπόλια και βεβαίως επιδοτούν τους ίδιους τους εαυτούς τους. Υπό ποιαν ιδιότητα? Υπό την ιδιότητα ότι είναι οι πολιτικοί εκπρόσωποι του κρατικού μαυραγωρητισμού. Και ποιος είναι ο κρατικός μαυραγωρητισμός? Μα η φορολογία. Αυτό στην πραγματικότητα κάνουν, και ενώ το κάνουν παριστάνουν για μια ακόμα φορά τους πασχαλινούς αηβασίλειδες. Για τέτοιους άριστους πολιτικούς παπατζίδες μιλάμε. Άκουγα τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Σκυλακάκη, να λέει ότι δεν έχει καταλάβει, λέει, αν υπάρχουν υπερκέρδη στο χώρο της ενέργειας. Για να δούμε λοιπόν, υπάρχουν υπερκέρδη στο χώρο της ενέργειας τα οποία θα μπορούσε να φορολογήσει η καλή μας η κυβέρνηση? Σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει ο ίδιος ο κύριος Σκρέκας, είναι ο Υπουργός Ενεργείας και Περιβάλλοντος, είναι αυτός που έλεγε το Σεπτέμβρη ότι δεν θα δείτε παρά 1 με 2 ευρώ αύξηση στο λογαριασμό του ρεύματος. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είπε ο αρμόδιος κύριος Υπουργός, το μεταβλητό κόστος μιας μονάδας φυσικού αερίου της ΔΕΗ είναι 193 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τόσο λέει. Μάλιστα. Πόσο πουλιέται όμως στη χοδρική από την ΔΕΗ αλλά και από τους ιδιώτες χονδρέμπορους μας? Έφτασε να πουλιέται στις 8 Μάρτη όχι 193 που είναι το κόστος, αλλά 426 ευρώ. 426. Και στις 14 Τρίτου έφτασε να πουλείται 320 ευρώ. Και στις 2 Τρίτου έφτασε να πουλείται 255 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό το πάρα πολύ απλό πράγμα? Αυτό το πάρα πολύ απλό πράγμα σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι πουλούσαν στις 8 του Μάρτη με 426 ευρώ την μεγαβατόρα, την ώρα που το κόστος είναι 193, μέσα σε μια μέρα ξέρετε πόσα βγάλανε? 20 εκατομμύρια. Την άλλη μέρα, στις 14 του Μάρτη, όταν πουλάγανε με 320, ενώ το κόστος είναι 193, ξέρετε πόσα βγάλανε μέσα σε μία μέρα? 10.500 εκατομμύρια. Και την άλλη μέρα, μόνο μέσα σε μία μέρα, 2 Τρίτου, όταν πουλάγανε με 255, ενώ το κόστος είναι 193, πόσα βγάλανε σε μία μέρα? 5,6 εκατομμύρια. Και όπως υπολόγισε σε ένα πάρα πολύ ωραίο του ρεπορτάζ στο InfoWord, το είδα, ο καλός συνάδελφος, ο Άρης ο Χατζηστεφάνου, εάν υπολογίσει κανείς το τι συμβαίνει από το καλοκαίρι, από τον περασμένο Αύγουστο, γιατί αυτά που σας περιέγραψα τώρα συμβαίνουν από τον Αύγουστο, συνολικά τα υπερκέρδη τους, τα κέρδη τα οποία έρχονται να προσθεθούν στα προηγούμενα κέρδη, τα κανονικά κέρδη, ξεπερνάνε τα 500 εκατομμύρια. Το ίδιο, όπως υπολόγισε ο Άρης, συμβαίνει και με τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Όταν η χοντρική τιμή ήταν κατά μέσο όρο 232 ευρώ, το υπερβάλλον κέρδος μπορούσε να αγγίζει μηνιαίως τα 100 εκατομμύρια. Αν το υπολογίσεις από το καλοκαίρι, αυτό ξεπερνάει πάλι τα 500. Αν τώρα εδώ βάλεις και τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, που έχουν μια ταρίφα γύρω στα 60 ευρώ, ξέρετε πόσο είναι τα υπερβάλλοντα κέρδη από το καλοκαίρι? Πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Αλήθεια? Τόσο Χάρβαρντ, τόσοι απλοί υπολογισμοί δεν μπορούν να γίνουν? Και τι έρχεται να κάνει λοιπόν η κυβέρνηση? Αντί η κυβέρνηση να πάει και να μειώσει τις τιμές, αντί η κυβέρνηση να πάει και να βάλει πλαφόν, αντί η κυβέρνηση να πάει και να κάνει διατίμηση, αντί η κυβέρνηση να καταργήσει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα ΦΠΑ, τι λέει? Έρχεται και πουλάει ότι θα δώσει, λέει, 218 εκατομμύρια συν 148 Απρίλη-Μάρτη για την επιδοτήση στα νοικοκυριά και θα δώσει, λέει, και άλλα 313 για τον μήνα Απρίλη. Το άθροισμα αυτό, το οποίο το ξαναπληρώνει ποιος, προσέξτε, ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή ποιος, ο φορολογούμενος, είναι 500, γύρω στα 600-700 εκατομμύρια. Την ώρα που τα υπερκέρδη τους, ξαναλέμε, όχι τα κέρδη, τα κανονικά, τα νόμιμα, τα ηθικά, τα ληστρικά δηλαδή του καπιταλισμού, τα οποία τα λένε υγιή επιχειρηματικότητα, όχι αυτά τα κέρδη, τα άλλα τα κέρδη, της ληστείας και της ασχροκέρδειας, ξεπερνάνε τα 2 δισεκατομμύρια. Καλά τόσο Χάρβαρντ. Έναν υπολογισμό δεν μπορούν να κάνουν. Ή μήπως αυτό το οποίο τελικά μαθαίνουν στο Χάρβαρντ είναι να πουλάνε φύκια για μεταξωτές και ροδέλες, ώστε να μην κάνουν τελικά τους υπολογισμούς, τους οποίους πάρα πολύ καλά τους ξέρουν μάλλον. Ο έρωτας το αρχιπέλαγος η πρόωρα των αφρών του και η γλάρη των ονείρων του στο πιο ψηλό κατάρτι του πονάφτη σαν εμείς ένα τραγούδι στο πιο ψηλό κατάρτι του πονάφτη σαν εμείς ένα τραγούδι. Ταξιδιού του κι ήχο της νοσταλγίας του στο πιο βρεμένο βράχο της η αραβωνιάστηκε προσμένη ένα καράβι στο πιο βρεμένο βράχο της η αραβωνιάστηκε προσμένη. Είναι ακριβές, κύριε Ελευθεριού. Η ανέρεση κατά την Κουρκονέα έχει γίνει δεχτή και γυρίζει στην φυλακή. Μιλάμε για το δολοφόνο του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου και γι' αυτό θα μιλήσουμε με την Άννα την Κανδύλη στη συνέχεια της εκπομπής. Κύριε Κορνήλιε, από τα Εξάρχεια, τι ακριβώς δεν σας είναι ξεκάθαρο? Τι δεν είναι ξεκάθαρο ακριβώς από αυτά τα οποία έγραψα στο Twitter? Δεν είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για Γκέμπελς οι τύποι? Τα ψέματά τους δεν είναι προφανή? Το μέγεθος της απατεωνίας τους δεν είναι προφανές? Ότι είναι νατολακέδες και συκοφάντες δεν είναι προφανές? Όχι, κύριε Κορνηλία. Ό,τι φάπα ήταν να ρίξω σε αυτά, σε αυτούς τους νατολακέδες, την έριξα στο Twitter. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορα λιοντάρια και τίγρεις. Δεν θα ασχολούμαστε πέραν όσων αξίζει και με τους κοριούς. Και εν πάση περιπτώσει, μέχρι το 2013 δεν αρθρογραφούσα πουθενά αλλού πέραν του Ριζοσπάστη. Και μετά το 2013 πουθενά αλλού πέραν της Real και του Ημεροδρόμου. Τελεία, παύλα, παράγραφος και από κάτω από την παράγραφο ξεκινάνε οι νατολακέδες που σας έλεγα. Για περισσότερα όποιος θέλει μπορεί να μπει στο Twitter μου. Το θέμα μας λοιπόν τώρα και το θέμα μας είναι ότι στενάζει η κοινωνία και βεβαίως η κοινωνία στενάζει και δεν χρειάζεται να είναι κανείς παντογνώστης, αρκεί να έχει τρεις φίλους και δύο συγγενείς για να καταλάβει και την οργή που υπάρχει μετά τα όσα ανακοινώθηκαν προχτές. Οργή η οποία πολλαπλασιάζεται όταν έχεις συνέστηση και της αλήθειας. Διότι την ίδια ώρα λοιπόν που παριστάνουν τους κουβαρντάδες με τα ψίχουλα, ποια ψίχουλα, των ίδιων των φτωχών ανθρώπων. Με εκείνα τα ίδια ψίχουλα δίνονται οι επιδοτήσεις. Τα βουτάνε τα γεννήματα και μετά τα μετατρέπουν σε ψίχουλα τα οποία τα βαφτίζουν επιδοτήσεις. Αυτή λοιπόν η οργή μετατρέπεται σε οργή στο τετράγωνο όταν αντιλαμβάνεσαι και τα ψέματα που λένε ή αν πρόκειται τελικά για άγνοια, αλλά ας αποφασίσουν οι ίδιοι τι είναι χειρότερο. Και μιλάω για τους κυβερνώντες, που όταν τους λες ότι πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις στις τιμές, σου λένε μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά άντε μια-δυο χώρες να τα έχουν κάνει στην Ευρώπη και στον κόσμο. 11 χώρες είναι αυτές οι οποίες έχουν προχωρήσει τώρα. Δεν περίμενα να στείλουν επιστολή όπως ο κύριος Μητσοτάκης στην κυρία Λάιεν. 11 χώρες έχουν προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και του ΦΠΑ. Ποιες? Το Βέλγιο, η Κύπρος, η Τσεχία, η Εστονία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ισπανία. 8 χώρες είναι που έχουν επιβάλει πλαφόν στις λιανικές τιμές, πάντα για την ενέργεια. Και μάλιστα δεν πρόκειται για τίποτα χώρες οι οποίες σφίζουν από οικονομική θαλερότητα. Μέχρι και η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν προχωρήσει σε πλαφόν στις τιμές λιανικής, στην ενέργεια. Υπάρχουν χώρες δε οι οποίες ταυτόχρονα με τη μείωση των ειδικών φόρων και του ΦΠΑ έχουν προχωρήσει και σε επιδοτήσεις των οικοκυριών. Ποιες? Η Τσεχία, η Εστονία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Ισπανία. Και ξέρετε ότι υπάρχουν και 7 χώρες οι οποίες έχουν φορολογήσει όλα αυτά τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας για τα οποία μιλάγαμε προηγουμένως. Αλήθεια. Τι δεν ξέρουν αυτοί οι οποίοι κάθε τρίτη τους κουβέντα είναι μένουμε Ευρώπη. Αυτά που κάνουν οι άλλοι εκεί, επίσης καπιταλιστές είναι και αυτοί. Επίσης με την απελευθέρωση της ενέργειας είναι δηλαδή με τη δεσποτεία ενός κοινωνικού αγαθού στα χέρια των μονοπωλίων και των ολιγαρχών της Δύσης. Έτσι. Δεν τα ξέρουν αυτά. Δεν τα ξέρει ο κύριος Κυλακάκης, δεν τα ξέρει ο κύριος Γεωργιάδης, δεν τα ξέρει ο κύριος Κρέκας αυτά. Ο κύριος Ταϊκούρας, μήπως. Αλλά ξέρετε, το πιο οδυνηρό μέσα σε όλη αυτή την λέλαπα είναι να βλέπεις και το ποιοι τσακώνονται και το πώς τσακώνονται μεταξύ τους. Τι εννοώ? Εννοώ το εξής. Έχω στα χέρια μου τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η φορολογία στα καύσιμα στο διάβα του χρόνου. Προσέξτε λοιπόν. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει στην αμόλυβδη. Τι έχει γίνει στην αμόλυβδη. Ήταν 410 ευρώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης το 2009. Το 2009 ήταν 410 ευρώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και 19% ο ΦΠΑ. Αυτό, ξέρετε που πήγε το 2010. Από το 410 ο ειδικός φόρος πήγε 670 και ο ΦΠΑ από 19 πήγε 23%. Το 10. Τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, τα μνημόνια, την Τρόικα και τον Τόμψεν. Και μετά ήρθαν οι άλλοι οι οποίοι θα διώγναν την Τρόικα και θα καταργούσαν τα μνημόνια και από 670 το πήγαν 700 το 17, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ από 23 το πήγαν 24%. Αυτοί τσακώνονται τώρα. Αυτοί τσακώνονται. Τι σημαίνει αυτό το οποίο σας ανέφερα τώρα? Ότι αν κάνεις τη σύγκριση από το 2001... Το 2001 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, τότε επί ισχυρής Ελλάδας λέμε τώρα, έτσι, επί αναπτύξεως, επί σημιταρά, ήταν 296 ευρώ ο ειδικός φόρος και ο ΦΠΑ ήταν 18%. Πόση είναι η αύξηση των φόρων από το 2001 μέχρι σήμερα? 248%. 248%. Μόνο την περίοδο 2010 μέχρι σήμερα, δηλαδή τα χρόνια της σωτηρίας, η αύξηση στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και στο ΦΠΑ, η αύξηση των φόρων στην αμόλυβδη είναι 135,3%. Αυτό το κάνανε όλοι μαζί. Αλλά τώρα τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος το έκανε και για το ποιος δεν το ξεκάνει. Αντίστοιχα, πρέπει να σας πω είναι τα νούμερα για το πετρέλαιο κίνησης. Δείτε τι συμβαίνει με το πετρέλαιο κίνησης. Το 2009 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ήταν 302 ευρώ και ο ΦΠΑ 19%. Και φτάνουμε το 2017 το 302 του ειδικού φόρου να γίνεται 410 και ο ΦΠΑ από 19 να γίνεται 24%. Συμπέρασμα, από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν αυξήσει τους φόρους στο πετρέλαιο κίνησης 120%, για την ακρίβεια 119,3%. Πάμε παρακάτω. Πετρέλαιο θέρμανσης. Ακούτε τι γίνεται. Αυτοί που μιλάνε για τη δημοσιονομική σταθερότητα εννοούν ότι το φορογδάρσιμο ή φορολιστία, το φορογδάρσιμο οθωμανικού τύπου, είναι το βασικό θεμέλιο της δημοσιονομικής του σταθερότητας. Πώς επιτυγχάνεται αυτό? Πετρέλαιον θέρμανσης. 2010. Ο ειδικός, παρακαλώ δώστε προσοχή εδώ, Νταβαρίνο εδώ προσοχή. 2010, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν 21 ευρώ. 21. Έτσι, το συγκρατήσαμε. Το 2013, από 21, πόσο το πήγε ο Σταϊκούρας, υπουργός οικονομικών? Ήταν αυτός που έλεγε ότι η Ελλάδα δεν υπερφορολογείται, θυμίζω, ως υπουργός οικονομικών. Από 21 πήγανε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 230. Από 21 ευρώ το πήγανε στα 230. Ήταν η περίοδος της εθαλομίχλης. Ήταν η περίοδος που καίγαμε χαρτιά στο σπίτι για να ζεσταθούμε. Και ήρθαν οι άλλοι μετά, το 2016, και από 230 το πήγανε 280. Συμπέρασμα, εάν κάνει κανείς την ανάλυση από το 2010 μέχρι σήμερα, πόσο έχουν αυξηθεί οι φόροι στο πετρέλαιο θέρμανσης? 1344%. 1344%. Τα αντίστοιχα και με το υγραέριο. Ειδικός φόρος το 2011 200 ευρώ. Έρχεται ο κύριος Σταϊκούρας, αυτός που έλεγε ότι δεν υπερφορολογείται η Ελλάδα, και το έκαμε 330. Και μετά ήρθαν αυτοί που θα καταργούσαν τα μνημόνια και το κάνανε 430. 430. Αύξηση από το 11 μέχρι σήμερα 217%. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ο καθένας από μας θα μπορούσε να πάει στο Υπουργείο των Οικονομικών, και να λέει σήμερα θα το αυξήσω 5, αύριο 10, μεθαύριο 15 και αντιμεθαύριο 45. Και εμείς θα είχαμε δημοσιονομική σταθερότητα, θα την είχαμε καταφέρει, δεν χρειάζονται ούτε Harvard ούτε Yale. Στη θάλασσα περπάτησα, που κάνε κάθε μέρα η ποδηλάτησα. Βρήκα τα φρούτα που είχε το πανέρι της, το δαχτυλίδι που πες από το χέρι της. Βρήκα τα φρούτα που είχε το πανέρι της, το δαχτυλίδι που πες από το χέρι της. Κουδουνάκι και το σάλι της, τις ρόδες στο τιμόνι, το πεντάλι της. Τη ζώνη της τη βρήκα σε μια άκρη, μια πέτρα διαφανή που μοιάζε δάκρυ. Τη ζώνη της τη βρήκα σε μια άκρη, μια πέτρα διαφανή που μοιάζε δάκρυ. κράτησα και έλεγα πού ναι υποδηλάτησα. Την ήθα να περνά πάνω από τα κύματα, την άλλη μέρα πάνω από τα μνήματα. Την ήθα να περνά πάνω από τα κύματα, την άλλη μέρα πάνω από τα μνήματα. Την τρίτη νύχτα σε χάσα τα χνά. Καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη Συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Στην Ουκρανία ο κόσμος χάνεται, βόμβες, συντρίμμια, προσφυγιά. Ο Πούτιν κάνει φιέστες στη Μόσχα και βεβαίως έχουμε και την ανελαίτη προπαγάνδα. Δεν ξέρεις τι να πιστεύσεις, επαναλαμβάνω, τη βασική αρχή. Τα παρακολουθούμε όλα, τα ακούμε όλα, δεν πιστεύουμε τίποτα μέχρι να διασταυρωθεί. Και βεβαίως έχουμε και όμορφα λόγια τα οποία ανταλλάσσονται μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών μας. Ο Πούτιν είναι δολοφόνος και εγκληματίας πολέμου, είπε ο Μπάιντεν. Ο Πούτιν, το Κρεμλίνο, απάντησε ότι είναι περίπου υπέργυρος ο Μπάιντεν και κουρασμένος. Μετά είπαν ότι είστε σερίφιδες και θέλετε τον κόσμο να τον κάνετε σαλούν και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά συνεχίζονται. Με αφορμή αυτή την κουβέντα που γίνεται μεταξύ Biden Πούτιν για τους δολοφόνους και τους εγκληματίες, καταρχάς να συμφωνήσουμε απολύτως με τον κύριο Biden ότι ο Πούτιν είναι δολοφόνος και εγκληματίας πολέμου. Φαίνεται πάντως ότι μεταξύ τους οι εγκληματίες πολέμου και οι δολοφόνοι μπορούν να αναγνωρίζονται. Και γιατί το λέω αυτό? Αυτό το λέω γιατί, ξέρετε, ήταν ο γερουσιαστής Biden στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών το 1998, που έψεγε τα στελέχη της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών τότε για καθυστέρηση. Για καθυστέρηση σε σχέση με τι λέτε? Σε σχέση με τους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία. Τότε λοιπόν ο γερουσιαστής Biden ανέβηκε στο Βήμα και είπε τα εξής, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση Κλίντον. Όταν ήμουν εγώ στη θέση σας, είχα προτείνει να βομβαρδίσουμε το Βελιγράδι. Εγώ πρότεινα να πάνε εκεί οι Αμερικανοί πιλότοι και να καταστρέψουν όλες τις γέφυρες στον ποταμό Ντρίνα. Εγώ πρότεινα να δεσμεύσουμε όλα τα αποθέματα πετρελαίου της Γιουγκοσλαβίας. Αυτά τα έλεγε το 1998 ο γερουσιαστής Biden. Σήμερα αυτός είναι ο πρόεδρος Biden. Για να δείτε πόσο τον άκουσε ο Κλίντον, ό,τι ακριβώς του είχε πει ο γερουσιαστής Biden το 1998, ο Κλίντον το έκανε ένα χρόνο μετά. Σε λίγες μέρες έχουμε και την επέτειο της έναρξης των βομβαρδισμών στο Βελιγράδι, 24 Μάρτη του 1999. Ξέρετε, ο Biden λοιπόν, όταν αποκαλεί όπως αποκαλεί τον Πούτιν, γιατί ο Πούτιν βομβαρδίζει, εγκληματίζει, κατασπαράσει το διεθνές δίκαιο, το γνωρίζει από μέσα ο Biden αυτό. Για την ακρίβεια, από μέσα του το γνωρίζει. We'll be right back. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο και την ειρήνη, αλλά στον πόλεμο με πολύ πιο εντυνόμενους ίσους ρυθμούς, όπως και σε συνθήκες κρίσης, έχουμε μια σειρά εφιολογήματα, έχουμε μια σειρά επιχειρήματα, έχουμε μια σειρά ισχυρισμούς, οι οποίοι επιχειρούν να καταστήσουν βάσιμη την σκέψη και την πολιτική εκείνων οι οποίοι τα αναφέρονται σε αυτά. Για παράδειγμα, θα έχετε ακούσει αυτό το επιχείρημα του τελευταίου διαστήματος που λέει ότι μα η Ουκρανία είναι μια ανεξάρτητη χώρα και ως εκ τούτου λοιπόν, ως ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα, αν ο λαός της Ουκρανίας θέλει να μπει η χώρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, ποιος έχει το δικαίωμα να του το απαγορεύσει? Αν αυτή είναι η επιθυμία του λαού της Ουκρανίας, ποιος έχει δικαίωμα να του το απαγορεύσει? Αυτό δεν είναι ένα από τα επιχειρήματα που ακούμε πολύ συχνά? Και κυρίως το ακούμε από τον κύριο Biden, το ακούμε από όλους αυτούς τους εκπροσώπους του ΝΑΤΟ, οι οποίοι λατρεύουν τις επιθυμίες των λαών, ως γνωστόν. Να ρωτήσω κάτι. Δεν έχω υπόψη μου. Πότε ρωτήθηκε ο λαός της Ουκρανίας για όλα αυτά? Για το αν θέλει δηλαδή να μπει και στο ΝΑΤΟ και τα λοιπά. Εκτός αν εννοούν το πραξικόπημα που έγινε το 2014. Αυτοί βέβαια το βαφτίζουν αλλιώς, αυτό το πραξικόπημα που είχε γίνει το 2014. Αλλά αν είναι τόση η αγάπη για την επιθυμία των λαών, αν η επιθυμία των λαών, και προφανώς κάθε κυρίαρχη χώρα, κάθε ανεξάρτητη χώρα, ο λαός της έχει δικαίωμα να έχει όχι άποψη, την αποφασιστική σημασία για το τι θα κάνει αυτή η χώρα, όχι δηλαδή να πηγαίνει στα δημοψηφίσματα, ψηφίζεις όχι και μετά σου γίνεται ναι, έτσι. Αλλά αφού είναι τόση η αγάπη τους για τη δημοκρατία και αφού τόσο πολύ σέβονται τις απόψεις των λαών, ξέρετε, χτες ήταν μια επέτειος ενός δημοψηφίσματος. Πότε είχε γίνει αυτό το δημοψήφισμα? Είχε γίνει στις 17 Μάρτη του 1991. 17 Μάρτη του 1991. Τότε λοιπόν έγινε ένα δημοψήφισμα στο οποίο ρωτήθηκαν όλοι οι λαοί της πρώην Σοβιετικής Ένωσης για το αν ήθελαν να διατηρηθεί η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Αυτό ήταν το δημοψήφισμα που έγινε 17 Μάρτη του 1991. Μιλάμε για ένα δημοψήφισμα στο οποίο είχαν πάρει μέρος 148 εκατομμύρια πολίτες. Η συμμετοχή σε εκείνο το δημοψήφισμα έφτασε το 80%. Και υπέρ της διατήρησης της Σοβιετικής Ένωσης τάχθηκαν 114 εκατομμύρια, δηλαδή το 78% όσων πήγαν να ψηφίσουν. Ειδικά στην Ουκρανία, σε εκείνο το δημοψήφισμα είχαν ψηφίσει 22 εκατομμύρια άνθρωποι και υπέρ της διατήρησης της Σοβιετικής Ένωσης είχε ταχθεί το 72%. Τι έγινε, παιδιά, το 1991? Είναι προφανές βέβαια ότι τα πράγματα είχαν πάρει ήδη την τροπή τους. Είναι προφανές ότι αυτοί οι οποίοι είχαν στόχο να τη διαλύσουν τη Σοβιετική Ένωση δεν περίμεναν τα δημοψηφίσματα, ή εν πάση περιπτώσει ξέραν και αυτοί πως το ναι εκεί να το κάνουν όχι. Αλλά τόση μεγάλη αγάπη για τη δημοκρατία, τόση μεγάλη αγάπη για την άποψη των λαών, πως δεν την έχουμε καταλάβει σε άλλες περιπτώσεις? Ας πούμε αυτή η περίπτωση, την αναφέρω γιατί ξαναλέω ήταν επέτειος χτες, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Να ψηφίζει το 80% του λαού των χωρών της Σοβιετικής Ένωσης να λένε θέλουμε τη διατήρηση της Σοβιετικής Ένωσης και αυτοί να πηγαίνουν μετά από 8 μήνες και να διαλύουν τη Σοβιετική Ένωση. Σε πάση περιπτώσει είπαμε ρε παιδιά να υπάρχει αυτή η μονοπλευρή προπαγάνδα, να υπάρχει η λατρεία της μιας πλευράς της προπαγάνδας, αλλά εδώ που τα λέμε χρειάζεται και ένα μέτρο, έτσι. Και ένα μέτρο, αν θέλετε δηλαδή, αν δεν θέλετε, εμένα τι με πειράζει. Γιατί ξέρετε, πέραν αυτού του μέτρου υπάρχει και η γελιοποίηση. Για παράδειγμα, διάβαζα σήμερα σε μια εφημερίδα ότι ο Ζελένσκι, λέει, εκπροσωπεί την δημοκρατική, την ευρωπαϊκή, την απίθαρχη Ουκρανία. Ότι είναι, λέει, ένας πολιτικός που έχει ξεσηκώσει με τις εμπνευσμένες ομιλίες του την Ευρώπη και την Αμερική. Και όλα αυτά συμβαίνουν επειδή, κατά τον αρθρογράφο, είναι ο ήρωας της διπλανής πόρτας. Παιδιά, τα είπαμε. Ο Πούτιν είναι ο εκπρόσωπος, ο πολιτικός εκπρόσωπος των ολιγαρχών. Αυτών που, των καπιταλιστών δηλαδή της Δύσης, που όταν πρόκειται για Ρώσους τους λέμε ολιγάρχες. Ο Πούτιν είναι ο εκπρόσωπος εκείνης της αστικής τάξης που τώρα με τα όπλα θέλει να επεκτείνει την, και να κατοχυρώσει βεβαίως την καπιταλιστική της κυριαρχία σε σημεία και σε μέρη που οι άλλοι θέλουν να πάνε να βάλουν πυράβλους στην εξώπορτά της Ρωσίας. Αυτά είναι ο Πούτιν. Αλλά για καθίστε ρε παιδιά, γιατί ξέρετε, θυμάμαι και το κατέγραψε σε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έκανε και ο συνάδελφος ο Βασίλης ο Ανδριανόπουλος, ότι μέσω των Pandora Papers αποκαλύφθηκε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κύριος Ζελένσκι, συμμετείχε μαζί με φίλους του και συνεργάτες του, τους οποίους διόρισε όταν εκλέχτηκε, σε ένα πλέγμα offshore εταιριών. Αυτά θυμάμαι να γράφουν εγώ τα Panama Papers. Και μάλιστα ένα πλέγμα offshore εταιριών που το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων τους είναι άγνωστο. Και μάλιστα περιουσιακά στοιχεία αυτών των offshore εταιριών του Ζελένσκι και των φίλων του, ποιος τα διαχειρίζεται? Μια ρώσικη εταιρεία. Το ίδιο ακριβώς θυμάμαι να γράφουν και τα Pandora Papers για τους ανθρώπους του στενού περιβάλλοντος του Πούτιν. Για τους δικούς του, οι οποίοι μέσω υπεράκτιων εταιριών περνάνε δεκάδες εκατομμύρια, επαναλαμβάνω, στα Pandora Papers. Τα είχαμε διαβάσει αυτά. Είναι προφανές λοιπόν ότι οι ολιγάρχες, είτε οι Ρώσοι, είτε οι Ουκρανοί, είτε οι Δυτικοί, μάλλον ακόμα και την ώρα που πολεμάνε μεταξύ τους, παρέα-παρέα είναι στις offshore εταιρείες. Αυτά λοιπόν. Άρα λοιπόν να είμαστε, άμα θέλετε δηλαδή, εμένα δεν με ενδιαφέρει και καθόλου, θα πρέπει να είστε λίγο πιο μαζεμένοι παιδιά, εσείς, της, είπαμε, της προπαγάνδας της μίας προπαγάνδας. Ενώ καλό είναι να τις ακούμε όλες τις προπαγάνδες για να ξέρουμε τα χαΐρια όλων των κάθε προπαγάνδας. Εν πάση περιπτώσει, αυτός λοιπόν που κατά τη γνώμη σας εκπροσωπεί τη δημοκρατική, την ευρωπαϊκή, η Ουκρανία, που είναι ο ήρωας της διπλανής πόρτας, προτού εκλεγεί ο κύριος Ζελένσκι, είχε δηλώσει κάποια από τα περιουσιακά του στοιχεία. Ανάμεσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονταν και τρεις offshore εταιρείες. Και ακριβώς αυτοί είναι οι λόγοι που όσοι εκθιάζουν σήμερα αυτό το είδος δημοκρατίας, όσοι εκθιάζουν σήμερα αυτό τον ηρωισμό, τον οικονομικό τουλάχιστον, ήταν εκείνοι που πριν από μερικά χρόνια, την περίοδο δηλαδή που είχε γίνει η έρευνα για τα Pandora Papers, ήταν τότε που εφημερίδες, ας πούμε, όπως ο Guardian, που συμμετείχε σε αυτή την τεράστια έρευνα για τα λεφτά αυτά, τα οποία είναι χωμένα σε κάτι εξωτικά νησάκια, και γράφανε ότι ο Ζελένσκι μπορεί να δηλώνει ότι αντιμάχεται την διαφθορά. Εντούτοις ήταν ο Guardian, επαναλαμβάνω, που έλεγε ότι έχει αποτύχει να μεταρρυθμίσει το κράτος και αγκάλιασε τις ίδιες σκιώδεις μεθόδους των προκατόχων του. Ο Guardian τα έλεγε αυτά. Και ήταν ο Guardian επίσης που μετά από αυτές τις αποκαλύψεις δηλαδή για το πώς οι Ουκρανοί ολιγάρχες, οι φίλοι του Ζελένσκι και ο ίδιος ο Ζελένσκι κουβαλάνε λεφτά μέσω offshore εταιριών τα οποία κρύβουν και προφανώς δεν τα κάνουν για να τα φυλάξουν για λογαριασμό του Ουκρανικού λαού, τότε ήταν λοιπόν που ο Guardian μιλούσε για αποκαλύψεις οι οποίες ήταν ντροπιαστικές για τον Ζελένσκι, δεδομένης της υπόσχεσής του, όπως έγραφε ο Guardian, να πατάξει όσους στέλνουν πλούτο στο εξωτερικό. Αυτά έγραφε ο Guardian. Και όπως σημειώνει λοιπόν σε αυτό το εξαιρετικό του ρεπορτάζ ο φίλος, ο συνάδελφος, ο Βασίλης ο Ανδριανόπουλος, αυτό το οποίο είχε προκύψει λοιπόν από εκείνα τα στοιχεία και από εκείνες τις έρευνες ήταν ότι πάνω από 40 εκατομμύρια ήταν αυτά τα οποία διακινούσε ο Ζελένσκι ως πρόεδρος της Ουκρανίας μέσω των offshore εταιριών. Και ότι μάλιστα όλα αυτά γίνονταν στη σφαίρα επιρροής ενός μεγαλοδισεκατομμυριούχου Ουκρανού, ολιγάρχη δηλαδή, και έτσι γίνονταν οι δουλίτσες. Αυτό τώρα είναι η εκπροσώπηση της δημοκρατίας και του ηρωισμού της διπλανής πόρτας. Κατά κάποιους εγχώριους αρθρογράφους, ναι, αυτό είναι. Με γεια τους, με χαρά τους. Και μία ακόμα κουβέντα για την Ουκρανία, η οποία μας αφορά. Μας αφορά με την έννοια ότι είναι δήλωση η οποία καταγράφεται να έγινε από τον πρόξενο, τον Έλληνα πρόξενο στην Μαριούπολη, που πολύ χαιρόμαστε που είναι καλά και ευχόμαστε να τελειώσει όλη αυτή η περιπέτεια, η οποία μάλλον έχει τελειώσει με την έξοδό του από την πόλη. Φέρεται λοιπόν να έχει δηλώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο Έλληνας πρόξενος στη Μαριούπολη, ότι σχολιάζοντας τη δράση του τάγματος Αζόφ, να έχει δηλώσει πως μπορείς να πεις πολλά για τους Αζόφ, τι ήταν και τι είναι. Δεν θέλω να μπω πάλι στο ιδεολογικό και το πολιτικό κομμάτι. Οι Αζόφ ήταν και είναι μία από τις άμυνες της πόλης. Τους έχω γνωρίσει. Τι λέτε κύριε πρόξενε, αλήθεια? Τους έχετε γνωρίσει? Και τι κάνανε δηλαδή όταν τους γνωρίσατε? Μήπως κάνανε αυτά που κάνανε οι χρυσαυγίτες εδώ το 2010-2011, όταν παίρνανε γριούλες και τις περνούσαν απέναντι στα ATM για να δείξουν ότι είναι καλά παιδιά? Ως πρόξενος εκεί δεν ξέρετε ότι αυτοί είναι Ναζί? Δεν έχετε δει τις φωτογραφίες τους με τις σβάστικες? Δεν έχετε ακούσει τίποτα για το γεγονός ότι αυτοί είναι που κάψανε δεκάδες ανθρώπους στο κτίριο των συνδικάτων στην Οδυσσό? Δεν έχετε ακούσει κύριε πρόξενε τι λέει το γραφείο της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΙΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για αυτούς τους Ναζί, για αυτούς τους Αζόφ? Δεν ξέρετε ότι ήδη από το Μάρτι του 2016 έχουν συνδεθεί με εγκλήματα πολέμου, με μαζικές λαιλασίες, με παράνομες κρατήσεις ομήρων, με βιασμούς και με βασανιστήρια? Δεν έχετε ακούσει τίποτα? πρόξενος άνθρωπος. Μία θα σας πω. Μία από εκείνες τις εκθέσεις, είπα, της αρμοσίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που τεκμηριώνει ότι εδώ έχουμε νεοναζιστική εγκληματική συμμορία, η οποία μάλιστα έχει ενταχθεί, σωστά το λέτε, στον κρατικό μηχανισμό της Ουκρανίας, η οποία διεξήγαγε βιασμούς και βασανιστήρια. Δεν έχετε ακούσει τίποτα για εκείνη την έκθεση, που αναφέρει μάλιστα και συγκεκριμένο περιστατικό με ένα άνδρα με διανοητική αναπηρία που υπέστη βιασμό από αυτούς. Λέει ψέματα ή ύπατη αρμοστία? Ή περιμένατε όταν τους γνωρίσατε αυτούς να σας μιλήσουν για αυτές τους τις πλευρές? Εσείς δεν είχατε ακούσει τίποτα, δεν τις ξέρετε? Την ώρα πολεβέντης στον πόλεμο κινούσε, η αγαπημένη του έκλαιγε και τον παρακαλούσε. Η αγαπημένη του έκλαιγε και τον παρακαλούσε. Μακριά στη μάχη σαν βρεθείς, καλέ μου έχε το νου σου. Φύλαξου από τη μανιτά κι απ' το σπαθί του οχτρού σου. Μπροστά πολύ μην προχωρείς, πίσω μην απομένεις. Μπροστά φωτιά, πίσω φωτιά, κατάμεσης να μένεις. Μπροστά φωτιά, πίσω φωτιά, κατάμεσης να μένεις. Μόναχα ξέρει ο μεσιανός να τρέξει να πηδήσει, κι αυτός μονά σπίτι του μια μέρα θα γυρίσει. Εδώ είμαστε, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο του Γιώργο, τον Μπράχο, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Θήμιο, πολλούς χαιρετισμούς στην Κρέτα και στο Φώτη που μας ακούνε από το Όσλο, στον κύριο Μιλωνά, στον Γιώργο στην Πράγα, στον Αναστάση στο Πήλιο, στον Κώστα στην Καλαμάτα, πολλούς χαιρετισμούς στο Βαγγέλη, στο Βερολίνο. Θα επιστρέψουμε στο θέμα που μας απασχολεί όλους. Μιλώ για την ακρίβεια, μιλώ για τις ανατιμήσεις, μιλώ για αυτή την έκρηξη τιμών στην αγορά. Είναι μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Καλόφωνος, Οικονομικός Σύμβουλος Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος. Κύριε Καλόφωνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε. Πώς θα είδατε τα μέτρα αυτά τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση? Τα μέτρα νομίζω ότι είναι πολύ αδύναμα για να διορθώσουν το πρόβλημα που έχει προκύψει από τον έναν πόλεμο που κανείς δεν τον είχε προβλέψει, αν και όλα όσα είπατε στο προηγούμενο διάστημα δείχνουν κάποια άλλα πράγματα. Αλλά εν προκειμένου, εκείνο που ξέρουμε ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών είναι ότι από το Μάιο οι τιμές παρουσιάζουν ισχυρή ανωδική πορεία, η οποία συνεχίζεται δυναμικότερα και είδαμε ότι κορυφώθηκε πλέον το 22 με την αφορμή του πολέμου. Από το Μάιο λέτε, έτσι? Βέβαια, αν παρακολουθούσατε από όλο το καλοκαίρι, και βέβαια ξεχνάμε ότι από τις 5 Αυγούστου η Ελλάδα μπήκε ως αδιάβαστο μαθητούδι στο σύστημα της ενέργειας, όπου οι τιμές καθορίζονται από ένα χρηματιστήριο. Τώρα, όσοι Έλληνες έχουν τσουρουφλιστεί από το χρηματιστήριο στην προηγούμενη δεκαετία, μπορεί να κατανοήσουν καλύτερα τι σημαίνει χρηματιστήριο και δι' της ενέργειας. Και καλά, μπήκαμε και ενδεχομένως ίσως να έπρεπε να βγούμε. Ίσως. Όμως δεν έπρεπε να θωρακιστούμε, δεν έπρεπε να επιτρέψουν να μοιραστεί το κόστος που βγαίνει στον καταναλωτή 100% για να επιβεβαιωθεί, να επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα οποία αναφέρατε στην προηγούμενη ώρα σας. Ναι, έλεγα προηγουμένως ότι αυτό το έχετε απόλυτο δίκιο. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο είναι εξαιρετικά απλό αλλά και ταυτόχρονα περιπεπλεγμένο σε ό,τι αφορά αυτή τη χρηματιστηριακή μπίζνα που έχουν στήσει. Έχουν στήσει ένα χρηματιστήριο με μια πυραμίδα χρηματιστηριακή που φτάνει να πωλείται την τελευταία στιγμή το ρεύμα από τον κάτοχο πάροχο μέχρι και 4.500 ευρώ η κιλοβατόρα. Ακριβώς, ακριβώς. Μα εγώ θα σας πω κάτι πολύ πιο απλό που μπορεί να το κατανοήσει ο απλός καταναλωτής σαν αυτούς που διαχειριζόμαστε κάθε μέρα με τα παράπονά τους. Εάν μπουν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, θα διαπιστώσουν ότι οι οδηγίες για να καταλάβεις πώς το ρεύμα υπολογίζεται είναι 5 σελίδες Α4. 5 σελίδες. Έχετε δίκιο, ναι. Δηλαδή πρέπει να διαβάσεις και δεν μπορεί να καταλάβεις τι σημαίνει το ΤΑΦ-1, ΤΑΦ-1, ΤΑΦ. Για απίστευτα πράγματα, δηλαδή λες έλεος. Και γιατί βάζουμε τον καταναλωτή να πρέπει να ξέρει όλα αυτά τα πράγματα? Είναι δηλαδή, προφανώς ότι καταλαβαίνει άνθρωπο, βέβαια ο κόσμος όταν έρχεται ο λογαριασμός και με βάση αυτή την εμπειρία που έχετε εσείς με τους ανθρώπους που εκπροσωπείτε, μιλάτε, μπορείτε να προσδιορίσετε ένα μέγεθος αυξήσεων για τον μέσο πολίτη, το μέσο νοικοκυριό, πώς το ζει όλο αυτό το διάστημα? Από τις καταγγελίες που έρχονται με κλάματα και πόνο σε εμάς, δεν σας κρύβω, διότι κάθε μέρα προσπαθούμε να κάνουμε ρυθμίσεις και να προσπαθήσουμε να πείσουμε τους ανθρώπους και να κατανοήσουν τον τρόπο που γίνεται, διότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Θα λέγαμε ότι περίπου, αν το δούμε εντελώς στο περίπου, οι αυξήσεις είναι πάνω από 3 φορές αυτά που κλασικά πληρώνουν. Δηλαδή, αν κάποιος πληρώνει 200 ευρώ, οι λογαριασμοί του μπορεί να του έχουν έρθει 600-700 ευρώ. Έχουμε και περιπτώσεις ακραίες. Σε αυτή την περίπτωση είναι σαφές τι σημαίνει αυτό το «σας δίνω 70 ή 80 ευρώ επιδότηση», έτσι? Βέβαια, όταν ο άλλος παίρνει 386 ευρώ ή 450 ευρώ μια λαϊκή οικογένεια ή 550 θέλετε, 600 ευρώ και σου έρθει ο λογαριασμός 600, απλά σε έχει εκτελέσει μια ηλεκτροπληξίας. Είναι τόσο απλό. Αντιμετωπίζετε όλο αυτό αν δεν μπει χέρι στα υπεκέρδη, στην κερδοσκοπία και αν δεν μπει πλαφόνι στις τιμές, κύριε Καλόφωνο? Ακριβώς, εάν δεν μπει ένα πλαφόνι, αν δεν μπουν ρυθμιστικές ρυθμιστικά πλαφόν, δεν θα μπορεί να γίνει κάτι. Το συζητάγαμε και το λέγαμε, το έχουμε πει και σε μια σειρά από στα εργατικά κέντρα, ότι η προκύψα υπερκερδοφορία, εάν συνεχιστεί, γιατί ήταν από πριν, από το Μάιο σας το λέω, ότι τα κέρδη ανεβαίνανε, θα αποσβέσει όλες τις ισορρευμένες ζημιές των επιχειρήσεων σε βάρον των εισοδημάτων και της μισθωτής εργασίας. Ενώ βλέπουμε ότι οι μισθοί και οι συντάξεις παραμένουν καθυλωμένοι στα ίδια επίπεδα, εφόσον οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Και αν για την τομέα της ενέργειας, στον οποίο μιλάμε, εδώ βασικό ρόλο παίζει η εσχροκέρδη, η κερδοσκοπία και η λεγόμενη απελευθέρωση των κατόχων πια της ενέργειας, λες και είναι το προϊόν το οποίο έφεραν από το σπίτι τους, δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Στην περίπτωση των καυσίμων, μιλάμε κυρίως για φορολογιστία. Ακριβώς, διότι καταρχήν απαξιώνουμε μία σειρά από επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει με εθνικά χρήματα από τους Έλληνες φορολογούμενους από τη δεκαετία του 50-60 για να ανορθωθεί αυτό το ενεργειακό θαύμα που λέγεται ΔΕΗ, που έχει περάσει από 40 κύματα πάνω κάτω. Όλα αυτά είναι πληρωμένα, όλα αυτά τα τεράστια έργα γίνανε πραγματικά από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό δεν αξιοποιείται. Ήταν η ιδιοκτησία και η φροντίδα της ΔΕΗ που έφερε τον λιθάνθρακα στην επιφάνεια και τον αξιοποίησε ως κάψιμο. Και σήμερα τον απαξιώσαμε. Εντάξει, είμαστε άξιοι συγχαρητηρίων ως Ελλάδα. Τι να πούμε. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται διαρθρώνεται η τιμή στα καύσιμα, άλλος τρόπος πραγματικά από την κατάργηση ειδικών φόρων κατανάλωσης ΦΠΑ υπάρχει? Και θέλω να σας ρωτήσω και το εξής, με βάση την εμπειρία που έχετε, πώς όλο αυτό μετακυλίεται τελικά, όχι μετακυλίεται σε όλα τα προϊόντα, η τιμή του καυσίμου δηλαδή? Ακριβώς, η τιμή του καυσίμου, εάν θα το βλέπαμε σαν ένα κινηματογραφικό έργο μπροστά στα μάτια μας, στην πραγματικότητα βλέπουμε τα προσεχώς που θα έρθουν, διότι αυτά που ζούμε μέχρι σήμερα είναι αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Όχι αυτά που συμβαίνουν τώρα, αυτά που θα συμβεί το Πάσχα, αυτά που θα συμβούν μέχρι το καλοκαίρι, θα είναι δραματικά, διότι τότε θα μπουν πραγματικά όλες οι αυξήσεις και οι επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς. Τι θα γίνει τότε? Πιστεύετε δηλαδή πως ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα δεν είναι το τέλος? Είναι η αρχή του προβλήματος, δεν είναι το τέλος. Εμείς θεωρούμε ότι είναι η αρχή του προβλήματος, και όπως λέει και ο πρόεδρος Δαυτόπουλος, ο πρώτος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, πρέπει να βοηθήσουμε τον απλό άνθρωπο. Δεν γίνεται. Έχουμε κάνει μία σειρά από προτάσεις που λέμε ότι να πάμε στους ευάλωτους, στα ευάλωτα νοικοκυριά. Θα πρέπει να εκπονηθεί ένας ειδικός τιμάριθμος των παροχών ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος. Δηλαδή, δίνουμε σε κάποιον 200 ευρώ και θα φτάσει σήμερα το ηλιέλαιο να πουλιέται 5 ευρώ και μπορεί να το βγάλει πέρα αυτός ο άνθρωπος? Άρα, θα πρέπει να γίνει δεύτερη πρόταση της Ένωσης, τιμαριθμοποίηση των παροχών ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος. Θα πρέπει να υπάρξει, θεωρούμε, και συμπληρωματική ή πρόσθετη αυτοτελής σύνδεση των μισθών με τα κέρδη των συγκεκριμένων παρόχων ή γενικά των κερδών. Θα πρέπει να βάλουμε, αν το δούμε πιο πρακτικά, θα πρέπει να ενισχύσουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού να κάνει αληθινούς ελέγχους. Δεν θα σας λέω ότι την πρόταση... Ξέρετε, εδώ λένε ότι υπάρχει μια δυσκολία για τους ελέγχους. Θυμάμαι βέβαια ότι τις μέρες της πανδημίας μπορούσαν να γίνονται 50, 60, 70 και 80 χιλιάδες έλεγχοι στους δρόμους από τους αστυνομικούς. Στην περίπτωση των τιμών της εσχροκέρδειας φαίνεται έχουν μια δυσκολία να το κάνουν. Ναι, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Και το θέμα μπερδεύεται μέσα από πολύπλοκες και δεδαλώδεις διαδικασίες που τελικά δεν εξυπηρετούν τον απλό κόσμο. Και βέβαια δεν σας λέω δύο άλλες προτάσεις που είχαμε κάνει. Η συγκρότηση συνεταιρισμών λαϊκής κατανάλωσης για την διαπραγμάτευση εκπτώσεων με τους προμηθευτές, από τους καταναλωτές, που θα μπορούσε να ήταν μια ιστορία, την οποία ακόμα και αυτήν την καρπόθηκαν με τη θεωρία των ενεργειακών κοινοτήτων. Βλέπετε ότι τις ενεργειακές κοινότητες τις κάνουν οι προμηθευτές, ενώ οι ενεργειακές κοινότητες θα πρέπει να γίνουν από τους καταναλωτές. Είναι καταπληκτικό κόλπο αυτό που έχει γίνει εδώ. Ναι. Νομίζω ότι το αναγνωρίζετε και εσείς το πώς έχει διαρθρωθεί πάρα πολύ ωραία και έχει φτιαχτεί ένα υπέροχο αφήγημα περί προστασίας, το οποίο στην πραγματικότητα σου παίρνει πολλά και σου δίνει ελάχιστα πίσω. Μα κύριε Καλόφωνη, ξέρετε, αυτοί οι οποίοι λατρεύουν το σοσιαλισμό, αλλά μόνο για τον εαυτό τους, είναι όταν υπάρχει σοσιαλισμός μεταξύ λίγων. Τον νέμονται αυτοί. Ο κόσμος στενάζει. Αυτό βλέπουμε εμείς κάθε μέρα. Πείτε, και δεν σας κρύβω ότι πρέπει οι καταναλωτές να γίνουν λίγο πιο πονηρεμένοι, για να μην πω πιο έξυπνοι και παρεξηγηθούμε, αλλά πιο πονηρεμένοι. Δεν μπορεί να τους παίρνουν οι προμηθευτές και να τους λένε αλλάξτε σε εμάς για φτηνότερο ρεύμα και να πηγαίνουν να παρατάνε τον παλιό τους πάροχο και να πηγαίνουν στον καινούριο, γιατί ο καινούριος τους λέει ότι δεν θα σε κυνηγήσει. Ενώ στην πραγματικότητα τους κυνηγάνε μετά τα εισπρακτικά γραφεία και οι εταιρείες για να εισπράξουν τα 500.000 ευρώ που έχουν αφήσει στον προηγούμενο πάροχο. Δηλαδή είναι απίστευτο. Αλήθεια, μιας και το λέτε αυτό, με αυτές τις εταιρείες οι οποίες κυνηγάνε κόσμο για χρέη, τι γίνεται? Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Βλέπετε, με όλη αυτή τη φασαρία η οποία ήρθε ως μάνα εξ ουρανού ο πόλεμος, δυστυχώς για μας, έχει χαθεί το κομμάτι των υπερχρεωμένων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πολλής κόσμος με το θέμα των χρεών. Αν θα βλέπατε, ούτως ή άλλως, και σας είπα από τον Μάιο, διότι από τον, το καλοκαίρι του 2021 είχαν αναγγελθεί περίπου 86.000 πληστηριασμοί και το φθινόπωρο είχαν ανέβει στους 104. Και έχουν ήδη ξεπεράσει το κατοστάρικο για κατά πολύ πλέον. Αυτά δεν φαίνονται, δεν ακούτε πουθενά. Ακούγεται πουθενά ότι γίνονται πληστηριασμοί, ότι φεύγουν. Δεν μιλάμε για τα επαγγελματικά κίνητα, μιλάμε για τη λαϊκή κατοικία. Φεύγουν σπιτάκια, φεύγουν υπόγεια κατοικιών. Κύριε Καλόφωνα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, να είστε καλά, συνεχίστε την ενημέρωση και ας προσπαθήσει ο μέσος καταναλωτής να ενημερωθεί. Τα πράγματα είναι πολύπλοκα, είναι δύσκολα και είμαστε πρόθυμοι κάθε μέρα να τον εξυπηρετήσουμε εφόσον μας καλέσει. Οι συμβουλές είναι δωρεάν και όποιος θέλει μπορεί να καλέσει στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών να το πράξει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο. Η σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω, τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Πάμε αμέσως στην Άννα την Κανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα. Μας ακούει η Άννα? Ειρήνη, κάνε μια προσπάθεια να ξαναβρούμε την Άννα. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Άγγελο, στο Σταύρο, στον Ιωσήφ. Πολλές καλησπέρες στο Σεπολιώτη, στο Γιάννη, στον Πειραιά. Είναι η Άννα στη γραμμή. Άννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικό. Μ' ακούτε τώρα? Τώρα ακούμε καλά. Ακούγομαι. Ναι, ναι. Ωραία. Τι γίνεται με τον Κορκονέα? Δώσ' μας μια εικόνα, μια ενημέρωση. Ο Κορκονέας επιστρέφει στην φυλακή. Καθώς η ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκανε δεκτό το αίτημα ανέρεσης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Πλιώτα, ως προς το σκέλος της απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου που του χορήγησε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου και έτσι σπάσαν τα ισόβια, υπενθυμίζω ότι το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων του επέβαλε ποινή 13 ετών, επειδή αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Είναι ένα ελαφρυντικό, Νίκο, και θέλω να το υπενθυμίσω αυτό, που προβλέφθηκε με τις αλλαγές των κωδίκων το 2019 και ήταν σχεδόν δεσμευτικό για τα δικαστήρια. Mm-hmm. Ανέμεναν δηλαδή και την απόφαση του Αρείου Πάγου, που είναι το ανώτατο ποινικό, για να δούνε και πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα και αν πρέπει να το δίνουν ή όχι υποχρεωτικά. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό τώρα για τον Κορκονέα? Αυτό σημαίνει λοιπόν, όπως είπαμε, ότι επιστρέφει στη φυλακή καθώς αναβιώνει η πρωτόδικη απόφαση, τα ισόβια, μέχρι να γίνει πάλι το εφετείο που θα εξετάσει μόνο αυτό το σκέλος της χορήγησης του ελαφρυντικού, που βεβαίως επηρεάζει και την ποινή. Και με δεδομένο ότι έχουμε απόφαση ανώτατου ποινικού δικαστηρίου, δεν περιμένουμε ότι θα αποφασίσει κάτι διαφορετικό το εφετείο, που τώρα θα συνεδριάσει με διαφορετική βέβαια σύνθεση και θα πάρει την απόφασή του. Άρα δηλαδή εκτιμώ ότι θα μείνουν τα ισόβια για τον δολοφόνο του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πολλές καλησπέρες στον Αρίωνα, να σε καλά φιλέ. Πολλές καλησπέρες στο Ζαχαρία. Ζαχαρία μου, θα το κοιτάξω. Διονύση, να σε καλά. Πολύ καλά κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και θα ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα είναι αυτή η οποία θα αναστηλώσει το νοσοκομείο που βομβαρδίστηκε στη Μαριούπολη. Πολύ καλά θα κάνει. Ελπίζω με αντίστοιχο τρόπο να αναστηλώσουν εντός αγωγικών και τα βομβαρδισμένα εντός αγωγικών 7 νοσοκομεία που έκλεισε ο κύριος Γεωργιάδης το 2013 εδώ στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, την έχουμε. Ναι, Γιώργο μου, έχεις δίκιο. Ανάμεσα στα νοσοκομεία εκείνα ήταν και το Λιμωδόν. Ναι. Είναι η Τζένι στη γραμμή. Τζένι, μας ακούς? Εδώ είμαι, καλησπέρα. Σ' ακούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις που είχαμε σήμερα στο διπλωματικό πεδίο της ρωσοουκρανικής σύγκρουσης. Καταρχάς, ο Ρώσος διαπραγματευτής ανακοίνωσε το θέμα της ουδετερότητας της Ουκρανίας είναι αυτό στο οποίο συγκλίνουν κυρίως οι δύο χώρες στις συνεθνικές συνομιλίες. Το ουδέτερο καθεστώς της Ουκρανίας και η μη ένταξή της στο ΝΑΤΟ είναι θέματα για τα οποία η Μόσχα και το Κίεβο έχουν φέρει όσο το δυνατόν πιο κοντά τις διαπραγματικές τους θέσεις. Αυτό ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, ο κ. Μεντίνσκι, ο οποίος παράλληλα σημείωσε πως Μόσχα και Κίεβο βρίσκονται κάπου στα μισά του δρόμου στις διαπραγματεύσεις για το θέμα της αποστρατικοποίησης της Ουκρανίας. Σήμερα είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν με τον Κινέζο ομολογό του, Σι Τζιπίνγκ, μια συνομιλία η οποία διήρκησε περίπου 2 ώρες, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο τέθηκε το ζήτημα της Ουκρανίας ασφαλώς και η βοήθεια που φέρεται να προτίθεται να προσφέρει η Κίνα στη Ρωσία. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε μάλλον από τον κύριο Σι να πάρει αποστάσεις από τον Ρώσο Πρόεδρο, ενώ ο κύριος Σι από την πλευρά του τόνισε στον Biden ότι οι συγκρούσεις και οι πόλεμοι δεν είναι προς το συμφέρον κανενός ούτως ή άλλως. Είπε ακόμη πως η κρίση στην Ουκρανία είναι κάτι που δεν θα ήθελε να δει ούτε στην Ευρώπη ούτε στον υπόλοιπο κόσμο και γι' αυτό πρέπει να εργαστούν και οι δύο πλευρές. Σε ό,τι αφορά στο αμιγώς επιχειρησιακό κομμάτι τώρα, ήταν συνεχής για ακόμη μια νύχτα και ημέρα οι βομβαρδισμοί σε Κίεβο, Χάρκοβο και Κραματόρσκ, σύμφωνα με το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας. Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων ανακοίνωσε ότι ένα πολυόροφο κτίριο στο Χάρκοβο έγινε στόχος βομβαρδισμών με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και ακόμη 11 να τραυματιστούν. Ο κλοιός φύγει πάρα πολύ επικίνδυνα στην περιοχή της Μαριούπολης. Η πόλη πολιορκείται, αλλά ακόμη δεν έχει πέσει. Οι συγκρούσεις μένονται κυρίως στο κέντρο της. Ενώ είχαμε νέες ρωσικές επιθέσεις από τα ξημερώματα στην πόλη Λιβύβη, η οποία βρίσκεται βορειοδυτικά της Ουκρανίας. Αρκετοί ρωσικοί πύραυλοι έπεσαν σε εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών στην πόλη. Κατέστρεψαν την εγκατάσταση, δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες γιατί είχε κενωθεί καιρό πριν το εργοστάσιο. Ωστόσο, αξίζει να σταθούμε στο γεγονός πως η πόλη Λιβύβη είναι ένας πολύ σημαντικός δρόμος για τον ανεφοδιασμό του Ουκρανικού στρατού με οπλικά συστήματα τα οποία φτάνουν από τις δυτικές χώρες. Ενώ ακριβώς επειδή θεωρείται ένα ασφαλές σημείο στην Ουκρανία μέχρι πρότινος, είναι πολλές οι πρεσβείες που μετακόμισαν προσωρινά στο σημείο, ενώ αποτελεί και βάση σχεδόν όλων των διεθνών μέσων ενημέρωσης που έχουν καταφτάσει στην Ουκρανία για να καλύψουν τις εξελίξεις. Όπως έγινε γνωστό, να κλείσουμε με αυτό, η Ρωσία έχει δημιουργήσει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την περιοχή του Ντομπάς, στην Ανατολική Ουκρανία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συνέχεια των επιχειρήσεων. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Real, στο Real Broker. Real μου, έτσι θα κλείσουμε κιόλας. Πολλούς χαιρετισμούς στην Ολυμπία και στο Σπύρο, στο Γιώργο που ταξιδεύει από Πάτρα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, σαν σήμερα έφευγε ο Οδυσσέας Ελίτης. Με Οδυσσέα Ελίτη θα κλείσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, ραντεβού τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Στρόπους θέλει τη ζωντανή να μας τώρα. Με χτίσες μέσα στα βουνά. Τι μου πρώτο μας τώρα. Με κλείσες μες στη θάλασσα. Μάγους το σώμα του μαγιού όπου νεπάψει σε ένα πνήμα του πελαγού. Μύρισε το σκοτάδι κι όλοι αφήσω. Θε μου πρώτο μας τώρα μέσα στις πασκαλιές κι εσύ. Θε μου πρώτο μας τώρα μύρισε στην Ανάσταση.